بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل اے مومنو تواں مونجے ۽ پنهنجي دشمنن کي دوست نہ بنايو تواں انن ڏانهن دوستي جي ڪري رسول ربي جو خبرون پهچايو ٿا حالان تحقيق انن حق جو انکار کيو جيڪو توهان پهتو انن رسول عربي ۽ توهان کي هجرت ڪرائي ان لاءِ جو توهان الله تي ایمان آندو جيڪو توهان جو رب آهي جيڪڏهن توهان منهنجي واٽ ۾ جهاد لاءِ نڪتا ۽ توهان منهنجي رضا گهرو ٿا ته انن سان دوستي نه رکو توهان انن کي دوستي جي ڪري خفيه خبرون پهچايو ٿا ۽ آئون توهان جي مخفي ۽ ظاهر کي وڌيڪ ڄاڻا ٿو ऐं तव्हां मां जंहिं माण्हू ईअं कयो उहो बेशक उहो सही रस्ते तां गुमराह थियो يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون جيڪڏهن اهي کافر توهان کي لهن توهان سان دشمني کن ۽ توهان ڏانهن جنگ لاءِ هٿ وڌائن ۽ پنهنجي زبانن کي برائي لاءِ هلائن ۽ اهي خواهش کن ٿا ته کاش توهان کافر ٿيو لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير هرگز قیامت جي ڏينهن توهان کي توهان جو مائٽيون ۽ اولاد نفو نه ڏيندا الله تعالى توهان جي وچ ۾ فيصلو ڪندو ۽ الله تعالى توهان جي عملن کي ڏسندڙ آهي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير بشك تمام مسلمان لاءِ سوني پيروي آهي حضرت ابراهيم جي قولن ۾ ۽ جيڪي مومن سان گڏ هئا جنهن وقت انن پنهنجي قوم کي چيو بيشڪ اسين توهان کان ۽ توهان جي بتن کان بيزار آهيون جن جي توهان الله کان سواءِ عبادت ڪريو ٿا اسين توهان جو انڪار ڪريون ٿا ۽ توهان ۽ اسان جي وچ ۾ هميشه لاءِ دشمني ۽ بغض پيدا ٿيو آهي ايستائين جو توهان الله تي ایمان آڻيو جيڪو وعدو لا شريڪ لهو آهي سوائے ان قول ابراهيم جي جيڪو ان سن چاچي لاءِ چيو هو ته آئون تنهنجي لاءِ ضرور بخشش طلب کندس ۽ آئون الله جي حضور ۾ تو لاءِ ڪنهن شيءِ جو مالڪ ناهيان اي اسان جا رب اسان تو تي توکل ڪئي ۽ تو ڏانهن رجوع ٿياسين ۽ تو ڏانهن موٽڻو آهي ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اے اسان جا رب تو اسان کے کافرن جي فتنے يعني آزمائش ۾ نہ وج ۽ اے اسان جا رب तूं असांखे बख़्श कर, बेशक तूं غالب حکمت وارو آهين. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. بے شک تحقیق تمہاں لائے انہوں میں سونی پیروی ہوئی اڑے مانوں لائے جے کو اللہ تعالیٰ قیامت میں امید رکھے تھو جے کو مانوں انہاں کھامو موڑے تھو وہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی غني اي سرائل اه عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم قريب آهي جو الله تعالى تمام جي تمام جي دشمن جي وچ ۾ دوستي ڪرائي ڇڏي الله قادر آهي الله غفور رحيم آهي هن آيت جو مقصد تفسير هي آهي انن مخالفن کے اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق بخشی وہ جڑے مکہ مکرم فتح تھو وہ انن تواں جی عزیزن ایمان آندو تواں جی پان میں دشمنی ختم تھی حوالہ دسنا تفصیل سبھی شریف لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين جيڪي ماڻهو دين ۾ توهان سان نٿا وڙن پيو الله تالا توهان کي اڙن ماڻهن سان احسان ۽ انصاف ڪرڻ جي منه نٿو فرمائي بيشڪ الله تالا انصاف ڪندڙن سان محبت رکي ٿو انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون جيڪي ماڻهو دين ۾ توهان سان وڙهن ٿا ۽ انهن توهان کي توہاں جے گھرن ماں باہر کڈیو ائی توہاں جے کڈن لائے انہن مدد کئی اللہ تعالی فقط اڑن ماڻھن سان دوستی جی توہاں کے من فرمائے تھو جيڪو ماڻھو انہن سان دوستی رکھندو وہ اھي ظالم آھي يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم اے مومنو جڏهن توهان وٽ مومن عورتون کافرن وٽان هجرت ڪري اچن پوءِ توهان انهن جو امتحان وٺو الله تعالی انهن جي ايمان کي بهتر ڄاڻي ٿو پوءِ جيڪڏهن توهان انهن کي مومن معلوم کريو پوءِ توهان انهن کي کافرن ڏانهن نہ موٽايو اهي کافرن لاءِ حلال ناهن ۽ نه اهي کافر انهن لاءِ حلال آهن ۽ توهان انهن جي مرثن کي ڏيو جيڪو انهن خرچ ڪيو آهي ۽ توهان مومنن تي کو گناہ ڪونهي جو توهان انهن عورتن سان نکاح ڪريو جڏهن ته کين سندن مہرو ادا ڪريو ۽ کافر عورتن جي نکاح تي مضبوط نہ ٿيو ۽ توهان انهن کان گھرو جيڪو توهان خرچ ڪيو ۽ اهي کافر توهان کان گھرن جيڪو انهن خرچ ڪيو اهو توهان لاءِ اللہ جو حکم آهي اهو توهان جي وچ ۾ فيصلو ڪري ٿو ۽ اللہ تعالیٰ هميشه ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون اي جي ڪري توهان جي هٿ مان ڪجهه عورتون ڪي سبب جي ڪري کافرن ڏانهن نڪري وڃن پوءِ توهان انهن کي سزا ڏيو پوءِ جن ماڻهن جون گھر واريون ويون آهن انهن کي مال غنيمت مان ايترو ڏيو جيترو انهن خرچ ڪيو آهي ۽ ऐं तव्हां अल्लाह ताला खां डिॼो जंहिं ते तव्हां यकीन रखंदड़ आहियो। या अय्युहा नबी इज़ा जाअका المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. اے سچا نبی، जंहिं वक़्तु तव्हां वटि मोमिन औरतूं अचनि ऐं उन ॻाल्हि ते बेअत कनि त उहे अल्लाह सां गॾु कंहिंखे शरीक न कंदियूं ऐं न चोरी कंदियूं ऐं न बदकारी कंदियूं ऐं न उहे पंहिंजे औलादनि खे क़तलु कंदियूं ऐं न इहे बोहतान आणींदियूं जंहिंखे पंहिंजे हथनि ऐं पेरनि सां घड़ियुनि थियूं ऐं भलाई जे कमनि में तव्हांजी बेफ़रमानी न कंदियूं, पोइ तव्हां इन्हनि औरतुनि सां बेअत करियो ऐं तव्हां अल्लाह खां उन्हनि लाइ बख़्शिश तलब करियो, बेशक अल्ला ताला बख़्शींदड़ बाज़ारो आहे। يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور. اے مومنو، تواں انہی قوم سان قطن دوستی نہ رکھو جن تے اللہ تعالیٰ غضب کیو آہے، وہ آخرت کھاں نامی تھیا جیئے کافر قبرن وارن کھاں نامی تھیا.